ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी लोग की क्या क्या कामनाएं हैं, क्या इच्छा है आपकी? यदि एक बार मिल सकता जिससे जो भी आपकी इच्छा हो तो पूरी हो जाएगी, तो आपकी क्या इच्छा, क्या इच्छा होती? जो भी चाहते हो तो हो जाएगा। तो ऐसे कहानी होते नहीं, वो ऐसे कहानी होते नहीं कि वो मरुस्थल में एक आदमी जा रहा है और रेती से एक बोतल या जैसे चीज मिलते है और उससे एक जिन आते है और बोलते है कि जो भी इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण कर दूंगा। तो अगर ऐसा होता आपकी क्या इच्छा होती? नंद कुमार प्रभु को माला अर्पण करना, वो आपकी इच्छा है। तो वो होगा तो दूसरी इच्छा, क्या इच्छा? क्रॉ धीरम मिलना। अगर मैं आपको क्रॉ रूप धीरम दे सकता, आप क्या ग्रहण करेंगे? नहीं, ऐसे लोग बहुत है, लेकिन क्योंकि जानते है कि मैं क्रॉ धीरम देने वाले नहीं हूं, इसलिए बोलते, इसलिए ना बोलना सहज। लेकिन अगर ऐसा होता तो देने वाले बहुत। तो इसके बारे में एक कहानी है कि एक आदमी, उसकी बहुत बड़ी श्रद्धा थी शिव भगवान में, और इसलिए तपस्या के शिव भगवान को प्रसन्न करवाने के लिए, तो ऐसे बहुत तपस्या किए और भगवान महादेव वो आदमी के सामने स्वयं प्रकट था। तो और शिव भगवान वो आदमी को बोला कि तो ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, तुम इतने से तपस्या किया था, तुम्हारी क्या इच्छा हो? वो आदमी बोला कि दुनिया में सबसे कीमती चीज मुझको दे दो, जिससे वो चीज मुझको दो जिससे और अच्छा चीज नहीं है पूरे दुनिया, पूरे जगत में, ऐसा चीज मुझको दो। और शिव भगवान बोले कि वो चीज मेरे पास नहीं है, तो जाओ वृंदावन धाम, वहां पर एक साधु है, वो साधु का नाम है सनातन गोस्वामी। किसने सुना सनातन गोस्वामी का नाम? हाथ उठा लो। चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त है, नहीं? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, सर गोस्वामी प्रभु की जन। तो वो आदमी योगी शिव भगवान से ये सलाह मिला कि सनातन गोस्वामी के पास है ऐसी चीज जिसकी तुलना में कोई दूसरी चीज नहीं है पूरे जगत में। तो वो आदमी गया और सनातन गोस्वामी के पास जाकर बोला कि सुन कि आपके पास ऐसा चीज जो सबसे अच्छा है पूरे दुनिया में, सबसे कीमती चीज है सनातन। सनातन गोस्वामी तो एक ऐसे गरीब साधु जैसे बैठ रहे थे, माला कर रहे थे हरे कृष्ण ऐसे, कुछ गंदा कपड़ा पहन के ऐसे वृंदावन धाम में बैठ रहे थे। तो पहले वो आदमी आया, देखो ये सनातन गोस्वामी है क्या, एक गरीब साधु है, तो कैसे उनके पास उस जगत में सबसे दुनिया कीमती चीज है, क्योंकि लोग किससे लोग साधु बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, परिवार नहीं है, घर नहीं है, आशा नहीं है, तो वृंदावन धाम जाते हैं और साधु बन जाते हैं। और अगर किसी के पास बहुत धन संपत्ति है तो साधु नहीं बनते, तो कैसे उसके, अगर उसके पास जगत में सबसे कीमती चीज है तो कैसे साधु है, और अभी तक तो गरीब जैसे देखते हैं। तो फिर भी भगवान महादेव का आदेश था, इसलिए तो सनातन गोस्वामी से मांगा था, मुझको अगर आपके पास है तो मुझको दे दो, है मेरे पास है सबसे कीमती चीज तो मुझको दो, ठीक है तो ले लो। उधर देखो ये आश्रम का एक कोने में वो कचरा फेंकती है और उसमें एक पत्थर है, वो स्पर्श मणि बोलते हैं। स्पर्श मणि का मतलब अगर कोई दूसरा चीज इससे स्पर्श होते छूते हैं तो वो चीज परिवर्तित होते तो सोना बन जाते, ऐसी चीज है देखो ढूंढ लो कचरे में। तो वो योगी वो शिव भक्त गया और देखा वो कचरा पेटी में एक ऐसा गोल वाला पत्थर है और देखा वो सब कचरा जो उसके पास था तो सोना बन गया, चीज है। तो एक दूसरा पत्थर उसको उसके साथ लगा और फिर सोना बन गया, ऐसा बहुत अच्छा है। तो मेरे सब आर्थिक समस्याओं तो खत्म हो गया है, अभी मुझे दुबई में अल्कोस कैंप में और रहने का जरूरत नहीं है, ऐसा चीज मिला इसको घर लेके बीवी को दूंगा, बहुत खुशी होगी। और बीवी का क्या जरूरत है, तो बॉलीवुड जाऊंगा और सब बॉलीवुड फिल्म स्टार नायिका तो बेबी मेरे पास आएगी, बीवी उसका जरूरत है, उसको छोड़ देना है। तो सब सुंदरी सुंदरी नारियों मेरे पास आएंगी अगर ऐसा चीज हो तो। ऐसा सोच के वो आदमी बहुत खुशी था, लेकिन एक और चिंतन मन में आया था कि अगर ऐसा चीज है वो सनातन गोस्वामी उसको कचरा पेटी में डाल दिया क्यों, लगते है ये साधु के पास एक चीज है जो उससे और बहुत ही मूल्यवान है और मुझको धोखा देते है। ये साधु सब एक ही प्रकार है, सब धोखा देने वाले। तो वापस गया सनातन गोस्वामी के पास अभव की लगते है आपके पास एक चीज है जो इससे और भी मूल्यवान है, नहीं तो क्यों उसको कचरेपेटी में फेंक दे। हे आई सची सनातन गोस्वामी बोल, हे आई सची मुझको दे दो, ठीक है लेकिन एक शर्त है। तो पहले वो स्पर्श मणि को फेंक दो वापस कचरेपेटी में, ठीक है। तो अगर इससे और भी कीमती चीज है तो फेंक दो, तो फेंक दे। तो वो चीज क्या है जो उससे और भी मूल्यवान है? सनातन गोस्वामी बोले तो आओ आओ, ये सनातन गोस्वामी वापस बैठ गए, तुम भी बैठो और ये मंत्र कहो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये कृष्ण नाम क्रॉ क्रॉस स्पर्श मणि से मूल्यवान है। तो ऐसे कहानी हमें सुनो, तो सही है कि पूरे दुनिया की चीजों और सभी चीजों से और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का दिव्य नाम। त्रिणी कृत्यम जगत सर्वम राजते सकलोपर, हरि नाम की तुलना में वो सब कुछ जो वो घास जैसे, मतलब समान तुच्छ है। इसलिए जैसे पिछले बार यहाँ आया था बोला कि आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। तो आप इस दुबई आके आप गुलामी जैसे करते हैं, तो कैसे आप भाग्यवान है? भाग्यवान है कि यहाँ आके भगवान का दिव्य नाम यही चीज मिला। और सामान्यतः क्रॉ क्रॉ जन्मों में बहुत कठोर तपस्या करने के पश्चात लोग योग्यता मिलते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चाहे भी आप धनी है, चाहे भी आप दरिद्र है, चाहे भी आप बड़ा शिक्षित है या अशिक्षित है या जो भी अवस्था में आप हो, अगर आप हरि नाम लेते हैं आपका जीवन पूरा धन्य होता है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा आशीर्वाद। और भाई आपकी स्थिति कठिन है मैं जानता हूं, लेकिन वो कठिनाई वो आपका वीजा है भगवान का धाम जाने के लिए। आप जब पहले दुबई का वीजा मिला आप बहुत खुशी थे ने, क्योंकि आप सोचे कि वो अभी मुझे अवसर है और अच्छा जीवन के लिए। लेकिन यहाँ का जीवन शैली आनंद का विषय नहीं है। तो इस कठिनाई के बीच में आप क्रॉ क्रॉ स्पर्श मणि से मूल्यवान महत्वपूर्ण चीज मिला, वो है हरि नाम कृष्ण नाम। तो दुबई में आप जैसे लोग जो बहुत संघर्ष करते हैं। और भी लोग जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, नहीं दुबई में ऐसा है नहीं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं। आप जो आप जितना पैसा एक महीना में कमाते हैं, तो ऐसे लोग एक मिनट में ही तो क्या कुछ मोती या ऐसे कुछ ना कुछ खरीदने में एक मिनट में फेंकते। और ऐसा बिजनेस करते हैं तो एक घंटे में करोड़ डॉलर का बिजनेस करते हैं। ऐसे है दुबई में। तो आप ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग से और बहुत बहुत बहुत भाग्यवान ही है, क्योंकि ऐसे लोग तो पैसा धन समृद्धि ऐश्वर्य से बहुत विभ्रमित रहते हैं, माया में एकदम फंस गए हैं ऐसे लोग। और बहुत दम्भिक भी होते हैं, मैं बड़ा लोग हूँ, ये सब नीच लोग है, मेरे ये भगवान की भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्योंकि आपका विश्वास है भगवान और भगवान का नाम है, इसलिए आपका हाल वो लोग ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग का हाल से और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बड़े हैं। मृत्यु का समय कब होगा मालूम नहीं, लेकिन होगा। और उस समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, हम सीधे भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो हम सीधे दूसरी योनि में प्रवेश करेंगे। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, कितने बार मैं बोलता हूँ ये श्लोक, तो बार बार बोलता हूँ। और बार बार हम पुनरापि पुनरापि पुनरापि जन्म लेते। तो आप सभी विश्वास करो कि अगर आप पूरी निष्ठा के साथ हरि नाम लेंगे, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप भगवान के पास जाएंगे। ये सही बात है, ये मेरी बात नहीं है, ये सब शास्त्र की बात है, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी गुरु की बात है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम् कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरि अन्यथा। खस इस कलि युग में हरि नाम ही उपाय है। तो हरि नाम करो और भगवान के पास जाए, और क्या है दुनिया में, और क्या है। भगवान का नाम कृष्ण नाम वो ही सत्य है, और सब कुछ क्या है सब मिथ्या है। तो भगवान का नाम में विश्वास करना चाहिए। और आप अपना जीवन में आप महसूस करते हैं ने? तो भगवान का नाम लेने के बाद आप कैसे महसूस करते हैं? कुछ अंतर होते है कि नहीं? तो पहले हम ऐसे देखे कि बहुत से लोग जो शराब पीने वाले थे, व्यभिचारी है, सभी प्रकार का व्यसन किए थे, सब कुछ खाने वाले थे, तो भगवान का नाम लेने के बाद तो कितना शांत हो गया, कितना सुंदर उनका जीवन बन गया है, कितने शुद्ध बन गए हैं। तो ये केवल हमारी बात नहीं है, कल्पना नहीं है, हम बार बार देखते हैं पूरे दुनिया में, हम बार बार देखते हैं कि लोग जो भगवान से धर्म से बहुत बहुत दूर थे, तो भगवान का नाम लेने से उनका जीवन में पूरा परिवर्तन होते हैं और वे एकदम शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे करो, हरि नाम करो और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ो और जरूर आपका जीवन में आप भगवान की कृपा आप महसूस करेंगे। तो कैसे भगवान आपको कृपा देते हैं, हरे कृष्ण। हम थोड़ा देरी आया है, क्षमा कीजिए। क्या है, सब जगह में बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हम दूसरे प्रोग्राम में हम थोड़ा उधर से देरी आए हैं। तो आपका कुछ प्रश्न अगर हो तो जरूर से पूछिए। अभी लगते है आप तो ज्यादा लोग तो अल्कोहल के नहीं है, नहीं आपको दूर जाना है तो कैसे जाएंगे, बस से या ओ आस पास? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। आनंद का विषय है कि धनंजय जो आपके बीच में बहुत दिन से आप सबों को बहुत प्रेरणा दे भक्ति में, अभी तो धनंजय नहीं, धनंजय दास बन गया है। श्रील प्रभुपाद की कृपा मिली, श्रील प्रभुपाद का एक तुच्छ सेवक के द्वारा किसी का प्रश्न अगर हो। दूसरा दूसरा माइक भी है, एक है। हाँ, देव देवियों का नाम तो इस शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में हम देव देवियों का नाम नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो सब देव देवियों कृष्ण के दास दासी है, तो इस प्रकार उनकी जय बोलना है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इसका मतलब है शिव की जाए, दुर्गा की जाए, इंद्र की जाए, चंद्र की जाए, वायु की जाए। तो सबके नाम बोलना बहुत समय लगेगा, 33 करोड़ देवता है ना। तो अगर सबका नाम बोलना है तो कितना साल लगेगा? और कैसे याद करेंगे सबों का नाम? तो इस प्रकार अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए, ऐसे बोलने से हम सभी देवताओं की प्रशंसा उत्तम रूप से करते हैं, क्योंकि सामान्यतः लोग का विचार है कि ये सब देव देवियों ये वर देने वाला है, वो वर देने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब देव देवियों भगवान कृष्ण के दास दासी है। तो इस प्रकार उत्तम रूप से उनकी प्रशंसा करना है। लोग महादेव शिव की पूजा करते हैं भौतिक वर प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम भी भगवान महादेव को सम्मान देते हैं। कैसे? वैष्णवानं यथा शंभु, हम मानते हैं कि भगवान शिव भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्त है। तो इस प्रकार हम देव देवियों को सम्मान देते हैं। लेकिन इस प्रकार कि ये सब अलग अलग भगवान और सब विष्णु के समान है तो ये भूल धारणा है। तो इस प्रकार देव देवियों को सम्मान देना वो वास्तव सम्मान नहीं है। अगर वो एक पुलिस सर्जेंट है और साथ में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी है और अगर हम सर्जेंट को इंस्पेक्टर बोलते हैं तो वो मर्यादा लंघन है। वो सर्जेंट स्वयं जाते कि मैं सर्जेंट हूँ इंस्पेक्टर नहीं हूँ। तो वो साजन स्वयं प्रसन्न नहीं होगा। वो शर्म की बात है कि इंस्पेक्टर के सामने मुझको इंस्पेक्टर कहना। वो क्या है वो सही इंस्पेक्टर का को अपमान करना। तो हम सब देव देवियों को सम्मान देते हैं लेकिन यथोचित सम्मान जैसे देना चाहिए। जैसे इस अल्कोज इस कम का मालिक है तो बड़ा आदमी है और आगे अभी यहाँ आएंगे इस कमरे में हम उनको सम्मान देंगे ना क्योंकि बड़ा आदमी है। लेकिन अगर कम का मालिक के साथ वो दुबई का शीख आएंगे तो दोनों को हम सम्मान देंगे लेकिन दोनों में एक दोनों बड़े हैं लेकिन उनमें वो एक बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार सब देवता हमसे बड़े हैं लेकिन उनसे और बहुत बहुत बड़े हैं भगवान कृष्ण। तो एक ही सम्मान देना ठीक नहीं है। ये दुबई का शीख का क्या नाम है शेख मोहम्मद रशीद और वो अच्छा शेख मोहम्मद इल रशीद अल मक्तूम और कुछ प्रश्न क्या मंत्र चैंटिंग पालन करते चांदियों आपका घर में बांग्लादेश है मानते ये साधारण समस्या है क्योंकि आप सत्संग मिलते हैं और इसलिए हाँ आप प्रयास कर सकते हैं लेकिन क्या है यहाँ आने के बाद भक्ति में प्रेरणा मिलती तो कैसे क्योंकि यहाँ पर सत्संग होते हैं और लगते आपका घर में तो सत्संग नहीं हो तो इसलिए आपके सब घर वाले तो इतना प्रेरित नहीं होते और खाली मतलब आप क्या साल में एक बार जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि आप साल में एक बार जाते हैं कि उनका पूरी परिवर्तन होगा। तो आप प्रयास करो धीरे धीरे उनको भक्ति भावना दे। तो इसलिए आप आया है लेकिन यहाँ आने के बाद तो दूसरी प्रेरणा मिली। ये साधारण समस्या तो आप केवल आप नहीं है तो ऐसे बहुत लोग है ऐसे तो आपकी विशेष व्यक्तिगत स्थिति में क्या करना चाहिए तो आप यहाँ के जैश भक्त से पूछे तो कैसे आपके घर वाले को धीरे धीरे भक्ति भावना देना तो आप यहाँ के भक्तों से कुछ जबरदस्त से कुछ है धैर्य रखना चाहिए। ऐसा है कि कुछ लोग जो दूसरे देश आके भक्ति में प्रेरित होते हैं और वापस घर जाके वो सब कुछ बोलते हैं और सब घर वाले सब कुछ ग्रहण करते हैं और है कुछ लोग जो घर वापस जाके ये सब बात बोलते हैं और सब घर वाले एकदम विरुद्ध होते और है कुछ लोग जो पूरा विरुद्ध नहीं है और पूरा अनुकूल भी नहीं है तो अलग अलग स्थिति होते है। तो कैसे आपके घर वाले को भक्ति से प्रेरित होंगे आप यहाँ के ज्येष्ठ भक्तों से पूछे। और क्या महाराज हम लोग नेपाल से तो हमारे उधर तो ऐसे भागवत भक्ति भी नहीं चलता है। भागवत भक्ति नहीं चलते हैं हम लोग इधर बहुत भक्त है नेपाल में काठमांडू में काठमांडू में हम लोग नेपाल आप दूर है कहा जनकपुर मिथिला एक बार गया था बहुत बड़ा मंदिर है मैं वहाँ पर जनक महाराज का भवन ऐसे लोग बोलते तो आप ऐसा करो तो काठमांडू के भक्तों से अनुरोध किसी है कि वे आप जनकपुर जिला में प्रचार करें आपके घर व पीछे। तो क्या बोलते हैं सब क्रिश्चियन बन गए आपके सब परिवार के लोग प्रचार हो रहे हैं तो आप वापस जाके प्रचार करो कि हमारी संस्कृति है सीताराम की भक्ति। प्रचार का अभाव से हमसे होते ये सब क्रिश्चियन आते हैं और पैसे देने से कन्वर्शन करते तो आप प्रचार करो कि हमारी संस्कृति है सीताराम की भक्ति। चार पांच हैं जो जनकपुर के हैं जो बहुत इनका एक का परिवार पूरा बदल गया ऑलरेडी इनका सारा परिवार को बदल दिया, ये इधर बैठे हैं अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं पैसे खिलाने से। तो पहले पैसे खिलाते और उसके बाद बीफ खिलाते, गोमांस। गोमांस भी खाते हैं नहीं क्रिश्चियन? अभी क्रिश्चियन है तो गाय का मांस खाते हैं? अभी ऐसा नहीं है महाराज, गाय का मांस तो ऐसे नेपाल में वर्जित है। अच्छा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ज्यादा हो जाएंगे तो ऐसे भी हो सकता है। अनेक चीज का मांस जो गाय को छोड़कर दूसरा खा सकते हैं, तो शायद अभी रहे हैं ऐसे अलग है। तो आप वापस जाके प्रचार करो, और क्या उपाय है? पाश्चात्य देशों में वो क्रिश्चियन धर्म छोड़ के कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं बहुत लोग। तो उनका और कुछ व्यापार नहीं है वहां पर, तो ये सभी देश आते हैं और पैसा फेंक के ऐसे कन्वर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा कन्वर्शन वो आध्यात्मिक नहीं है, ये एक्चुअली सब पॉलिटिक्स करते हैं इस प्रकार। एनीवे ये दूसरी बात है, और दुख की बात है एक्चुअली। जो सीता राम के भक्त है तो अभी गाय मांस खाने वाले की पूजा के anyway, you have to do a lot of work. And it's not going to happen with all these small-minded people who, you know. As I was saying, the problem in ISKCON is within, not without. These very small-minded people. Yeah. You are saying that ye log ko actually kuch varnashram maybe kuch set up ho jaye to actually in Nepal they are already doing something like that. It's very active in Kathmandu. There's one Russian devotee went there. I have some disciples. One couple recently got initiated. You visit also? No, but they were in Bangkok studying. Okay. Yeah, they got my lectures and they're convinced. And it's very dynamic, actually. Mm-hmm. They're getting all educated youth. They want to do this also. Farms. Nepal may आर्थिक उन्नति कुछ आशा नहीं है। वो सरकार जो था काफी खराब था, और अभी कम्युनिस्ट सरकार आया और उससे और बहुत खराब भी है। इट्स रियली वर्स, ऐसा होता है। वो सब नेपाली बाग मुझको बोलते, तो क्रांति किया था और जो दूसरा सरकार जो आया था वो पहला सरकार काफी खराब था, और नया सरकार जो आया था वो उससे और बहुत खराब। They were blaming the king, they're just putting their own men in. The communists came in and they did the same, they put all their family men. सबसे बड़ा डोंगी है कम्युनिज्म का नाम है, और सब जनता को एकदम चीटिंग करते हैं। एनीवे हमारा विषय पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन क्या है पूरा समाज, तो नेपाल बांग्लादेश भारत में तो पूरा समाज की स्थिति इतना खराब है। हम मुख्य कारण है ये सब नेताओं, ये सब नेताओं का एक काम है और सब लोगों का पैसा लेना और अपना जेब में डालना। ये सब देशों में एक्चुअली कुछ अभाव नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ ही है। लेकिन ये सब नेताओं तो बड़े शैतान है। ठीक है, हरि नाम के द्वारा हम एक आध्यात्मिक क्रांति, किसी को इस क्रांति में किसी को गोली खिलाने का जरूरत नहीं है, हम गुलाब जामुन खिलाएंगे। बड़ी गोली है। हरे कृष्ण, ये हमारी क्रांति है। इसकॉन बुलेट्स। ओके, चांद हरे कृष्ण।